włączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 stycznia, minęła 11. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. Ponad 6100 nowych zakażeń koronawirusem, o 1000 mniej niż wczoraj. Jeszcze dziś autoryzacje Europejskiej Agencji Leków mają otrzymać szczepionki firma AstraZeneca. Aleksandr Łukaszenka nie boi się nikogo na Białorusi. Prezydent powiedział o tym studentom Mińskiego Uniwersytetu. 6144 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarło 336 osób. Pół godziny temu Ministerstwo Zdrowia podało najnowsze dane epidemiczne. W zeszły piątek resort publikował podobne liczby. W ciągu tygodnia spadła liczba pacjentów podłączonych do respiratora. Tydzień temu było ich prawie 1500, a teraz równo 1400. Zakażonych w szpitalach jest o prawie 1000 mniej. Na covidowych oddziałach leży teraz 13700 osób. Jak mówi minister zdrowia Adam Niedzielski, spadek wskazuje na stabilizację sytuacji epidemicznej w Polsce. Hospitalizacje spadły po raz pierwszy od bardzo długiego czasu poniżej 14 tysięcy. Ja przypomnę, że w tym szczytowym momencie pandemii mieliśmy ponad 23 tysiące hospitalizacji. Jak jednak zaznacza minister zdrowia, jest ryzyko pogorszenia sytuacji, na przykład z powodu mutacji koronawirusa, która szybciej się rozprzestrzenia. Dlatego rząd zdecydował wczoraj o zniesieniu tylko kilku obostrzeń. Od poniedziałku w reżimie sanitarnym otwarte będą centra handlowe, galerie sztuki i muzea. Nie będzie już też godzin dla seniorów w sklepach. Reszta ograniczeń obowiązuje na razie do 14 lutego. Europejska Agencja Leków ma dziś podjąć decyzję w sprawie rejestracji szczepionki przeciw COVID-19 firmy AstraZeneca. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia, że Niemcy zgłosiły zastrzeżenia, że szczepionka ta nie powinna być podawana osobom powyżej 65 roku życia. Tak, Niemcy uważają, że ta szczepionka jest mniej skuteczna dla tych osób starszych, ponieważ nie była de facto na dużej grupie tych osób badana. Czy tak do tego podejdzie Agencja Europejska Leków? Zobaczymy dzisiaj po decyzji. Być może nie, być może mają jakieś poszerzone badania, większe informacje od firmy AstraZeneca, że jednak ta szczepionka może być skuteczna także dla tych osób starszych, bo to zdecydowanie by wtedy skomplikowało oczywiście moment szczepienia. Europejska Agencja Leków dopuściła na razie na rynek unijny dwie szczepionki koncernów Pfizer i BioNTech oraz Moderna. Policja zatrzymała 14 osób podczas wczorajszej manifestacji w Warszawie. Wylegitymowano 417 demonstrujących. W stolicy odbył się protest przeciwko ogłoszeniu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. Jak powiedział rzecznik stołecznej policji, nadkomisarz Sylwester Marczak, manifestacja przebiegała spokojnie do chwili, kiedy demonstranci podeszli przed siedzibę Trybunału. Policjanci nie spodziewali się, że ktoś będzie się zachowywał agresywnie. Zwróćmy uwagę na to, w jaki sposób chociażby umundurowani byli policjanci. Było to tak zwane umundurowanie lekkie, które nie wymagało i które wskazywało przede wszystkim na to, że naszym celem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa. Nadkomisarz Sylwester Maczak powiedział, że trzech demonstrantów wtargnęło na teren Trybunału Konstytucyjnego. Zostali oni zatrzymani. Doszło też do przypadków agresywnych zachowań manifestantów wobec policjantów. Dwóch funkcjonariuszy odniosło obrażenia. Chiny nie będą uznawać brytyjskich paszportów wydawanych mieszkańcom Hongkongu. Zasada ta zacznie obowiązywać od najbliższej niedzieli. Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że paszporty takie nie będą uznawane ani jako dokumenty podróżne, ani jako służące do identyfikacji. Władze w Pekinie zastrzegły sobie podjęcie dalszych działań w tej sprawie. Aleksandr Łukaszenka odwiedził stołeczny białoruski uniwersytet państwowy. Studentom powiedział, że w swoim kraju nikogo się nie boi. Z Mińska Włodzimierz Pac. Aleksander Łukaszenka stwierdził, że nie ma czego się wstydzić przed studentami. Nie uważa też siebie za osobę świętą, gdyż nie można rządzić krajem ponad ćwierć wieku i nie popełniać błędów. Jednak, jak się wyraził, pomyłek systemowych nie było. Powiedział też studentom, że ściany uniwersytetów nie są miejscem dla politycznych mityngów. Białoruscy studenci, głównie ze stołecznych uczelni, latem i jesienią ubiegłego roku aktywnie wspierali protesty opozycji domagającej się odejścia Aleksandra Łukaszenki i powtórzenia wyborów prezydenckich. Najbardziej aktywni uczestnicy protestów zostali wyrzuceni z uczelni. Relegowanych studentów wcielono do wojska. Mają odbyć półtoraroczną zasadniczą służbę wojskową. Niektórym studentom udało się wyjechać za granicę w celu kontynuowania nauki, w tym do Polski. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Zaczynamy weekend. Jutro mija 30 lat od premiery musicalu Metro. Proszę Państwa, warszawskie studio Buffo zaprasza do uczczenia 30. rocznicy powstania widowiska, a my dzisiaj porozmawiamy z twórcami spektaklu, który łączy pokolenia. Od tego tematu zaczniemy, a później Kraków, hitem edukacyjnym Zamku Królewskiego na Wawelu po komiksie Tajemnica Miecza i serialu Wawel Królestwo Odkryte, będzie gra komputerowa Kosmograf. Wygląda na to, że pracownicy muzeum robią wszystko, by odwiedzający nie zapomnieli o historii Smoka Wawelskiego. A dobra wiadomość jest taka, że od wtorku otwierają się galerie sztuki. O tym, jak się do tego przygotowują, jakie emocje temu towarzyszą, porozmawiamy z wicedyrektorem Centrum Sztuki Współczesnej Marcelem Skierskim. Będzie też spotkanie językowo-muzyczne z Rafem i Agnieszką, czyli Bed & Breakfast w pigułce. No i na weekend wyprawa z panem Henrykiem Sytnerem. To i tak, proszę Państwa, nie wszystko, jeśli chodzi o nasze spotkanie, które potrwa do godziny 15. Proszę zostać z nami co najmniej do 15. Anna Regulska za konsoletą, Monika Rutke przygotowała program. Ja się nazywam Piotr Firan. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? See it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Kwadrans po godzinie 11. Już jutro minie 30 lat od premiery Metra wystawionego w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Musical w reżyserii Janusza Józefowicza obejrzało tysiące widzów w Polsce i za granicą. Metro uzyskało miano kultowego spektaklu, który do dziś cieszy się ogromną popularnością. Na czym polega fenomen musicalu? To sprawdziła dla nas Gosia Jakubowska. Do Metra zejdź, tam całkiem inne rządzą prawa. 30 stycznia 1991 roku poznaliśmy historię grupy przyjaciół śpiewających na podziemnych peronach metra. Początkowo nikt nie wierzył w sukces musicalu komercyjnego. Producent Wiktor Kubiak tak wierzył w ten spektakl, że postanowił w niego zainwestować ogromne sumy pieniędzy. To była wyjątkowa produkcja. Budżet producencki przekraczał $1 000 000. To była suma, która w dzisiejszych czasach nie robi wrażenia, ale w latach 90. to była suma podawana przez głównych złych w filmach o Jamesie Bondzie. Kulturoznawca Błażej Grygiel. Drugą rzeczą ciekawą było to, że otwarto casting na amatorów, nie tylko na zawodowców. Chodziło o to, żeby wpuścić nową krew, świeżą krew, świeże głosy, a także spontaniczność i naturalność na pełną schematów scenę. Bo to właśnie w tym spektaklu pojawili się znani dziś aktorzy i piosenkarze. Katarzyna Groniec, Edyta Górniak, Robert Janowski czy Michał Milowicz. Z czasem okazało się, że nie tylko im Metro otworzyło drzwi do artystycznego świata. To była taka historia, która pokazała mi, że można żyć z tego, co się kocha. Anna obejrzała musical 6 razy. Ten musical samo mnie popchnął do działania, no bo teraz studiuję na Londyńskiej Akademii Muzyki i Sztuk Dramatycznych i czuję, że jednak Metro miało spory wpływ na to, że się na to odważyłam. Dzięki temu musicalowi mieliśmy pewien kod wizualny. To logo stworzone przez Andrzeja Pongowskiego, to logo do dzisiaj jest super rozpoznawalne. Nie ma możliwości pokazania tego musicalu bez pokazania tego logo. To w pierwszej połowie lat 90. naprawdę było niesamowite, robiło ogromne wrażenie. Maciej, miłośnik musicalu, obejrzał spektakl 70 razy i zaznacza, że fenomen Metra opiera się na ponadczasowej historii. Może jest grany już 30 lat, a nadal problemy, które są poruszane w tym spektaklu, są aktualne i przyciągają kolejne rzesze publiczności. Większość musicali jest ponadczasowych i Metro także. To, co się będzie zmieniało przez lata, to oczywiście interpretacje. I myślę, że te historie będą do nas wracać. Metro zostanie z nami przynajmniej na kolejne na 30 lat, bo ten kręgosłup w postaci historii, z którą każdy z nas może się zidentyfikować, zostanie. To był mój pierwszy świadomy musical, taki, na który poszłam, już rozumiejąc, co chodzi w musicalu i mogąc to w pełni docenić. Drugi aspekt Metra to jest to, ile mam z nim pięknych wspomnień. Wieczorki, które się spędzało w Buffo, bo w tej restauracji to często były spotkania z fanami. Większość moich znajomych też się obiło o to Metro, no bo zaciągnęłam ze sobą. No i to wszystko sprawia, że po prostu są piękne wspomnienia i dużo takiego ciepła w sercu. A my dzisiaj także porozmawiamy z twórcami spektaklu, ale także z aktorami aktualnej obsady. A teraz Wieża Babel z musicalu. Ziemi wyznaczyli razem. Było ich tylu, że nie zliczył chyba nikt. Niech stanie wieża, piramida marzeń. Pomyślał ktoś, a potem ciszę przeciął krzyk. Wybudujemy wieżę, wieżę, wieżę, wieżę. Choć różne słowa, różny kolor skór, byle się tylko znaleźć poza ziemskie sferze, gdzie szczyty gór, gdzie pośród chmur można się z Bogiem samym oko w oko zmierzyć. Schody do raju Kain chciał tam być, ja w stronach ziemi, swój środek świata już gdzie indziej każdy ma. Lecz wieża Babel zawsze jest marzeniem. Wysoka tak, że w naszych snach dotyka gwiazd. Wybudujemy wieżę, wieżę, wieżę. Kolor skór. jak nomadowie bez krajów i korzeń. Szukamy ciebie w katakumbach wielkich miast. Tam wieży Babelu znajdziemy cienie. Pod ziemią Petra potrafimy dotknąć gwiazd. Wybudujemy wieżę. Mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się połączyć się z Januszem Józefowiczem, który no, zapracowany rzeczywiście, zaangażował się bardzo w jubileuszowy spektakl, ale to nieco później. Autopromocja. Należy do ścisłej czołówki polskiej wokalistyki jazzowej. W 2012 roku wydała znakomitą płytę Ale, z którą przyjechała także do Trójki. Akompaniowało jej wówczas wyśmienite trio Kałwak, Kubiszyn, Luty. Wczoraj widziałam cię, okoliczności zbieg. Na tę muzyczną ucztę, czyli retransmisję koncertu Doroty Miśkiewicz, zapraszamy w niedzielę tuż po 19:00. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 24 minuty po godzinie 11:00. Janusz Józefowicz zapracowany, Janusz Stokłosa także, ale już za kilka minut się połączymy z człowiekiem, który odpowiadał za warstwę muzyczną spektaklu. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing. Leonard Cohen przed momentem w Trójce, a teraz z nami kompozytor Janusz Stokłosa. Dzień dobry. Dzień dobry. Czego możemy się spodziewać po jutrzejszym jubileuszowym spektaklu? Będą jakieś fajerwerki, coś specjalnego? Specjalnie, no to będą goście, bo obiecali odwiedzić nas artyści z pierwszej obsady, czyli to już poważni ludzie. Myślę, że nikt z nas dzisiaj jeszcze nie potrafi powiedzieć, jak będzie wyglądał ten jutrzejszy wieczór. To mam nadzieję, będzie po prostu wieczór niespodzianek, niespodziewanych zakrętów akcji, bo chcemy zagrać spektakl pod tytułem Metro, który będzie inkrustowany różnymi nieprzewidzianymi historiami. Czyli będą elementy improwizacji, rozumiem. Zdecydowanie tak, wie pan, najlepsza improwizacja jest taka wyćwiczona, więc dzisiaj w tej sprawie spotykamy się o godzinie 16, żeby to próbować jakoś ogarnąć, ale myślę, że to będzie po prostu taki niepowtarzalny wieczór, jedyny w swoim rodzaju. Na czym polega pana zdaniem fenomen tego musicalu? Sporo energii włożyliście, zwłaszcza na początku. Wie pan, fenomen myślę polega na tym, że po pierwsze wtedy ten tytuł wypełnił olbrzymią pustkę takiej repertuarowej propozycji dla młodych ludzi, po pierwsze. Po drugie stworzył coś takiego, czego wcześniej rzeczywiście nigdzie nie było. To znaczy ci młodzi ludzie, którzy przyszli do teatru, oglądali na scenie siebie. To znaczy, sam sposób obsady tego przedstawienia był absolutnie, jak na tamte czasy, nowy, nietypowy, bo trzeba przypomnieć, że kluczem, żeby stanąć na scenie jakiegokolwiek teatru, czyli mówię stołecznego i z tradycjami, był dyplom. Dyplom szkoły teatralnej, dyplom jakiejś innej uczelni artystycznej. A jeżeli dobrze pamiętam, to jeżeli wtedy w Metrze ktokolwiek się jakimkolwiek dyplomem legitymował, no może Robert Janowski miał dyplom weterynarza. Weterynarii, tak, to prawda. I zdaje się, że przyszedł na ostatnią chwilę na casting. A generalnie to były to po prostu bardzo młode osoby. I to już na dzień dobry było czymś nowym, niespotykanym. No a przede wszystkim jakby najważniejsza cecha tego przedsięwzięcia, tego spektaklu, czyli energia, czyli to, co ci ludzie po prostu po podniesieniu kurtyny do góry wyrzucili na widownię, czyli taka... Oni nie mieli nic do stracenia, oni wiedzieli tylko jedno, że albo tutaj zagarną całym tym światem, Albo nic z tego nie będzie. Nie będzie do czego wracać. No właśnie, Robert Janowski wspomniany tutaj mówił, że miał takie poczucie, że bierze udział w bajkowym projekcie. Czy pan także miał to poczucie? Nie, czy to... absolutnie żadna bajka to nie była. To była bardzo taka, moim zdaniem, precyzyjna, profesjonalna robota. Myśmy wiedzieli, że praktycznie tych fantastycznie uzdolnionych ludzi, do których szukaliśmy po całej Polsce, musimy sporo nauczyć. Musimy przede wszystkim, oni przecież nigdy nie mieli do czynienia z... No właśnie, materia była niezwykle niestabilna, połączenie tych wszystkich charakterów i tych młodych talentów. A no właśnie, i tu trzeba było spokojnie, krok po kroku, próbować to wszystko układać i ze sobą razem godzić. Wie pan, mieliśmy ten super komfort, którego dzisiaj, który sobie dzisiaj próbujemy sami stworzyć, bo czasy jakie są, każdy widzi, ale super komfort, że mogliśmy się skupić tylko na tym, co mieliśmy do zrobienia. I ten okres nie trwał dwa tygodnie, miesiąc, tylko de facto to było z półtora roku, może nawet dwa lata od pierwszych tych prób. I taki komfort pracy i praktycznie dostępu do wszystkich potrzebnych narzędzi. No przecież tam była grupa fantastycznych pedagogów z każdej dziedziny. Od akrobatyki, dykcji, emisji głosu. I to byli super zawodowcy, którzy wiedzieli, co robili. No to musiało dać jakiś istotny efekt. No właśnie, i tę energię zainwestowaną na początku czuć do dzisiaj. Już nie zajmujemy czasu, bo pewnie pan cały czas w biegu w związku z jutrzejszym spektaklem. Janusz Stokłosa był państwa gościem. Bardzo dziękuję. Zapraszamy online 19, Teatr Studio Buffo. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia. Dla ciebie.

Depeche Mode w programie trzecim. Ach, tęskni się za koncertami. Miejmy nadzieję, że niebawem będzie to możliwe i będziemy mogli wziąć udział w różnych fantastycznych wydarzeniach muzycznych. Proszę Państwa, kwadrans pozostał do godziny 12 i to pora prozy w Trójce. Przed Państwem piąty odcinek biografii Marii Curie-Skłodowskiej. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Inspektor był dzisiaj inspektor. To pierwsze słowa, jakimi witają dziewczęta matki i Bony, które przyszły je zabrać ze szkoły. Inspektor był dzisiaj inspektor! Woła Hela, biegnąc ku ciotce Michałowskiej, miłej cioci Luci, i ze zwykłą swą werwą opowiada, gestykuluje. Ale Mania, choć już kilka godzin minęło od chwil dla niej tak nieznośnie ciężkich, milczy. Nie może otrząsnąć się z przygnębienia, ze wstydu, ze wstrętu, jaki w niej zawsze wzbudza każde udawanie i kłamstwo, każda konieczność tajenia istotnych swych myśli i uczuć. I zmęczona nerwowo dzisiejszym przejściem, szczególnie silnie odczuwa tego dnia smutki, które ostatnio gromadzą się koło niej coraz gęstszą chmurą. Ach, czyż to możliwe, że jeszcze tak niedawno była beztroskim, wesołym dzieckiem? Ostatnie 4 lata wydają się jej złym snem. Tyle nieszczęść spadło w tym czasie na dom Skłodowskich. Zaczęło się to od wyjazdu matki na Rivierę. Mówiono wtedy, że wróci zupełnie zdrowa. Gdy jednak Mania znów ją ujrzała po rocznej nieobecności, zaledwie rozpoznać mogła dawne rysy w tej twarzy, straszliwie zmienionej, naznaczonej śmiertelnym piętnem już nieodwołalnie. A potem drugi dzień dramatyczny. Powrót z wakacji w roku 1873, kiedy pan Skłodowski, wszedłszy do swego mieszkania na Nowolipkach, by podjąć zajęcia szkolne, znalazł na biurku papier z urzędowym nagłówkiem i pieczęcią. Troicki wygrał batalię ze swoim krnąbrnym podwładnym. Skłodowskiemu zmniejszono pobory, odebrano stanowisko podinspektora gimnazjum i, co za tym idzie, mieszkanie związane z tą funkcją. Jedna, druga i jeszcze jedna przeprowadzka. Wreszcie rodzina zajęła duże, narożne mieszkanie przy zbiegu Karmelickiej i Nowolipek. Duże, lecz tylko dlatego, że trzeba było jakoś załatać dziury w budżecie domowym, a na to najlepszym sposobem dla nauczyciela było przyjąć kilku chłopców na tak zwaną stancję. Byli to uczniowie z jego klasy. Wpierw 2, później 4, 5, wreszcie 8, ba, zdarza się, że jest ich nawet 10. Coraz więcej roboty ma z nimi ojciec, coraz mniej czasu zostaje mu dla własnych dzieci, a dom powoli staje się coraz mniej prawdziwym rodzinnym domem. Ciągle pełno w nim obcych, wciąż hałas i zamęt. Owe dziury w budżecie spowodowała zresztą nie tylko niełaska ściągnięta na Skłodowskiego przez dyrektora. Sporo kosztował pobyt pani Skłodowskiej w Nicei, a już najwięcej pomysł, który przyszedł do głowy jednemu z krewnych. Nieszczęsny pomysł znakomitych interesów, jakiejś budowy młyna, w którym ojciec Mani ulokował wszystkie swoje oszczędności, koło 30 tysięcy rubli, a który wkrótce potem spalił się czy zbankrutował. Bardzo to był bolesny cios dla pana Skłodowskiego. Zawsze aż nazbyt ostrożny i przezorny w sprawach pieniężnych, nie mógł sobie obecnie darować tej straty. Lękiem przejmowała go myśl o przyszłości dzieci. Oskarżał się przed nimi. Przepraszał córki za to, że je pozbawił posagu. Ale to wszystko nie było jeszcze niczym w porównaniu z ciosem, który uderzył rodzinę w styczniu roku 1876. Wtedy dopiero Mania pojęła po raz pierwszy, co to jest nieszczęście. Jeden z chłopców na stacji dostał tyfusu. Od niego zaraziły się Brącia i Zosia. Okropne to były tygodnie. Tu dogorywająca matka usiłowała całą mocą woli stłumić coraz gwałtowniejsze ataki kaszlu. Obok siostry jęczały, rzucały się w gorączce. Aż wreszcie pewnej tragicznej środy ojciec zaprowadził Józia, Helę i Manię do swojej najstarszej dziewczynki. Biało ubraną i mimo króciutko przy samej skórze ściętych włosów, piękną jak marzenie, jak obraz. Ujrzeli ją po raz ostatni. Strumny przesłała im ostatni uśmiech warg zastygłych. To było pierwsze zetknięcie Mani ze śmiercią. I pierwszy pogrzeb, za którym szła po raz pierwszy w życiu w czerń ubrana, pozostawiwszy w domu rozpaczliwie łukającą w łóżku Broncię i matkę, której już sił nie wystarczyłoby swoją pierworodną do jej ostatniego domu odprowadzić i która tylko od okna ku oknu się wlokąc, gasnącymi oczyma patrzyła na kondukt żałobny, co jej dziecko nieubłaganie w mrok i w dal zabierał. Przejdźmy się trochę, dziewczęta. Trzeba pójść na galary po jabłka, zanim mróz chwyci. I śliczna, ukochana przez małe Skłodowskie ciocia Lucia szybkim krokiem idzie z nimi przez ogród Saski, niemal pusty w te jesienne, smutne popołudnie. Zawsze stara się ona korzystać z każdej okazji, z każdego pretekstu, żeby zabrać dziewczynki na spacer. Jak najdłużej przetrzymać je z dala od mieszkania, od matki konającej na suchoty. Drży na myśl, że tam wciąż czyha na nie okrutna choroba. Bo cóż, Hela wprawdzie wygląda doskonale, ale Mania jest tak przygnębiona, taka blada. Teraz mijają ulice staromiejskie, ulubione przez małą, gdyż wszystkie wspomnienia jej pierwszych promiennych dni dzieciństwa wiążą się z nimi. I pierwsze, najpodnioślejsze wrażenia. Pod wysokim czołem drobnej główki kłębią się myśli, obrazy. O, tu w kościele podominikańskim niedawno była u pierwszej komunii świętej. Jakże pamięta ten dzień i lęk, jaki wówczas ją przed ołtarzem ogarnął, aby przypadkiem nie dotknąć najświętszej hostii zębami. Już są na Nowym Mieście. Tu też Skłodowscy mieszkali przez jakiś czas, po opuszczeniu mieszkania w gmachu gimnazjum. Codziennie rano prowadziła wtedy matka swe dziewczęta do przecudnego kościoła Marii Panny. I Mania już odtąd specjalnie lubi jego mistyczny półmrok, dostojne linie fasady i tę ciężką, kwadratową wieżę, dumnie wzniesioną jak strażnica nad brzegiem wiślanym. Wejdźmy na chwilę, mówi ciocia Lucia. Ach, jak boleśnie jest znowu znaleźć się tutaj. Po raz pierwszy bez Zosi, której już nie ma, i bez matki, która... Mania drży, klękając na zimnych kamieniach. Czy nad jej matką Bóg naprawdę się nie ulituje? Błaga go rozpaczliwie wszystkimi siłami duszy, całą dziecięcą swą wiarą, całą ufnością bez granic. Spraw, niech ja umrę, byle ona żyła. Ostrożnie, żeby się nie potknąć na stromych, nierównych schodach, idą w dół, aż ku samemu brzegowi. Och, jakże Wisła jest dzisiaj posępna i szara, jaka pusta. Tylko dokoła galarów panuje ożywienie i ruch nieustanny. Do mnie proszę, u mnie najładniejsze jabłka. Wielki chłop w srogim kożuchu baranim odsuwa pęki słomy, kryjącej owoc przed uszkodzeniem i chłodem. Jabłka naprawdę są śliczne, duże, pachnące, czerwone. Takie wesołe na tle tej przykrej szarości dokoła, po prostu olśniewające. I jakich tu strasznie dużo, cała Berlinka jest ich pełna. Przyjechały aż z Kazimierza nad Wisłą, mówi ciocia Lucia. Pomyślcie, jak długo musiały płynąć. Ja chcę wybierać, woła Hela. I już zrzuciła tornister, już dłoń mi chwyta owoc chłodny, śliski. Czarodziejski owoc, bo oto na jego widok przygnębienie Mani rozwiało się nagle, jak się rozwiewa rankiem mgła nadrzeczna. Więc ona też odkłada czym prędzej teczkę, też obie ręce zanurza w stos jabłek. O, dobry pomysł miała ciocia Lucia. Mało co robi dziewczynkom taką przyjemność, jak kupowanie jabłek na galarach. Są całe pochłonięte swą pracą, nader odpowiedzialną pracą, bardzo proszę. Bo przecież trzeba przy niej ogromnie uważać. Każde jabłko obejrzeć, czy nie ma gdzie jakiej plamy, potem starannie włożyć w wiklinowy koszyk, żeby przypadkiem się nie obtłukło. Owoc zepsuty, nadgniły rzuca się w wodę, daleko, jak najdalej. I śledzi się zaciekawionym wzrokiem. Zanurzy się od razu, czy trochę popłynie? Wreszcie, gdy kosz już pełny, wybiera się dla siebie same jabłko najpiękniejsze, najsłodsze, najbardziej rumiane i z rozkoszą zatapia się w nim mocne, białe zęby. Dalszy ciąg pracy, pertraktację, ocenę już ciotce pozostawiając. No i rozstrzygnięcie kwestii nad wyraz ważnej. Który z kręcących się tu nadwiślańskich antków na minę najbardziej godną zaufania? Ten odniesie cenny kosz do domu. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11:45. Będziemy oczywiście wracać do powieści. Pan Maciej z Lubina pozdrawia, chociaż jak pisze, w Lubinie chłodno i pochmurno, w końcu zima i czapki i rękawiczki to oczywiście podstawa. Bestia ze wschodu nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Mamy piątek, warto zrobić sobie plany na weekend. My jeszcze Państwu dzisiaj opowiemy o kilku wydarzeniach wartych naszej uwagi. Myślę, że pozytywnym aspektem tej sytuacji, w jakiej wszyscy się znajdujemy, jest fakt, że sztuka dzisiaj jest dostępna na wyciągnięcie ręki z ekranów naszych komputerów, ale i tak nic nie zastąpi spotkania twarzą w twarz. Po godzinie 12 między innymi zajrzymy do Krakowa, na Wawel. Tam kolejne pomysły, jeśli chodzi o propagowanie kultury, ale najpierw o 12 najnowsze informacje w serwisie Trójki. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt, całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz, tak korowo pada deszcz, tak na maksa wieje deszcz. Ja łagodnie uśmiech nie da, błyska gdzieś na mej dłoni, czuję dreszcz, moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiech nie da. Jeszcze nie przyszła, a o 8 miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie cwam, teraz szansę ma inny kolor. Autopromocja. Prądu nie ma. Nie ma. Halo? Czy ktoś mnie słyszy? Pierwsza w tym roku premiera na scenie teatralnej Trójki. Kameralne autorskie słuchowisko Tomasza Mana z muzyką Sambora Dudzińskiego. Wyspa, czyli o dwojgu ludzi ocalałych po katastrofie. Czy ktoś jest po drugiej stronie? Wyłącz to radio. Dzieci śpią. Kto? Dzieci. A, tak. Szybko zasnęły. Przytuliłem je. Prosiły, żebym opowiedział, jak się poznaliśmy. Występują Danuta Stenka i Jacek Braciak. Na antenie w niedzielę tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz winogrona Red Globe 40% taniej, 8,99 za kilogram. A banany bio 25% taniej, 4,49 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach.